Ağılına bar gitmiş. Başka sattı. Bir tane patatesin o kadar yedi yedi. Yesin. Şuraya çok eğitim. Çarşı. Yedi tantara bayrı çıkartır. Sıfana kötü yedi. Patatesin. Ay sana kalınca. Benimkine satı burada satı. Kıca balığına rıfı sapı o patrası. Kap var. Doğru vete. Anlayı rıfı. Karı oyun. Սակայն օտարած հանուշանում էր երմեր համտրություն էր ոտատարդում էր։ Մայսի լեցի երեկոյան զորի բավային ուզ ասաց, որ տազմը պատրաս պասեն, զաղ ավելուստում տասիքը ինչ են համելի։ Հաջորդ որը առավոտյան մենք նորից հանդիպեցին և ժամադրվեցին։ Ոչ ոքի ոչինչ ասես, ուտացրեցին, բայց բոլորն արդեն խոսում էին, որ գիշերը սկսվում է ջողը ու մանհամքեր սպասում էին։ Պայմանավորվածության համաձայն Զորի Բալայանը մեքենան եկավ Նորեկում։ Գնացին շտապ, որտեղ հանդիպեցին Վլադիմիր Սեմենյանին։ Նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն էին կազմում։ Կամանդոսը հրահանգներ էր տալիս դժգոհ ոստիկանին։ Ժամը 19:30-ին շտապ եկավ Պատրիսի Փագան։ Օգնեց հրամանատարական կազմի անդամներին հաջողություն մաղթել այդ ստորգրություն։ Այդ կադրերը շրջել են աշխարհով մեկ, Գագիկն ու Զենիթը նկարահանում են։ Այնուհետև ես հարցազրույցի հրավիրեցի կոմանդոսին, շտաբի շեֆ Ֆելիքս Կուբերանին, Զորի Բալայանին և Պատրիս Փագանին։ Նրանց խոսքերը մեջ բերում են ճշտությանը։ Կոմանդոս, մենք կատարում ենք հայ ժողովրդի կամքը, մենք նրա առաջավոր դետակն ենք, մենք նրա զինվորներն ենք և պետք է կատարենք նրա կամքը։ Զորան, ես կասեի այն, որ բոլոր զինվորներն են ոգևորված են, բոլորն են պատրաստ են հաղթելու և նրանք հաղթել։ Բալայան, Շուշի քաղաք չկա, կա Շուշի կրատակեր, որը այսօր է Ստեփանակերտում քնքնի ճակատագիրքը։ Համոզված եմ, որ սա իրոք սուրբ գործ է, որևէ կրատակերտը քնքելը ինքը քաղաք գործ է, քաղաքության համար։ Այստեղ Արցախում գտնվում են հայ ազգի ճակատագիրը ներկան և ապագան։ Այստեղից է սկսվում մեր հաղթական հաստատակը, դեպի ռազմական ձևը, և մենք հաղթանակների շեմին ենք անում։ Եվ սա է, որ մեր ճակատագիրը փոխելու է, և մենք դարձի ենք անում, որովհետև միանում ենք հաստատել հաղթանակը ներում։ Այո, ոչ ոք չէր կասկածում, որ հաղթանակը ներում։ Ժամը 22-ին երբ հարկում լրիվ մութ էր, մեքենան ինձ Զենիթին և Գագիկին տարավ ճանապարհային կետ։ Ինչ այստեղ հասնելը մեր մեքենան անցավ Գաշուշենի կողքով, որտեղ տղերքը պատրաստ սպասում էին մարտադասների կողմից։ Բարով Գագիկը մեքենան վարում էր առանց ցոլարձակ լապտերների, այնքան հնուց, կարծես դրանց տարիքը չկար էր, բայց նա ստիպված էր այդպես հիշել, որովհետև Շուշից լույսը կարող էր նկատել ու տրակել։ Ասանք հրամանատարական կետ, որտեղ ծանոթ անծանոթ դեմքեր կային, ավելի շատ կապայիններ, որոնց հսկայական աշխատանքը սպասում, և այդ աշխատանքից էր նաև կարծված փոքրաչայի հաջողությունը։ Տղերքը լուրջ են, ու մեր բարևն առնելուց հետո շարունակեցին իրենց գործը, և ծրում են թե նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են։ Ցույց է, սակայն պահի կարևորությունը ավելի զոր է, քանակ բան են ասացել Շուշի ադվոկատներին։ Հիմա տարիներ անց, որ իրոք անգամ դիտում եմ այդ կադրերը, ու սիրտս լցվում է հպարտությամբ, ինչ որ բան են մենք ունենում։ Իհարկե, դա տղերքի առաջին հանրապետության չնչին է, սակայն ճշմարտությունը Բացումից այն տպավորությունն է, թե շուշիում ժավառություն է, արդեն տներ են դարձել։ Բանկի ուղղությամբ դեկորն ու կրեսի բավականին առաջացել է, ինչ որ փաթեթում դրված է հիմնարկելություն, բարձրություն, ոչ։ Անընդհատ կապի մեջ գտնվող Արտյոմ Սապակյանը հաղորդեց, որ մնացած ուղություններում նույն տեսակը լավ է։ Մենք ասում ենք շուշի օպերացիա և մեզ թվում է, թե դա միայն քաղաքի ազատագրում է, ասում է, թե շուշին ազերինները հանձնել են, գլուխը քարն է։ Թշնամին պաշտպանվում է ամբողջ ուժով, պարզապես ոչ մի ուժ չէ կարող կանգնեցնել այլ ազատամարտիկների առաջնորդությունը։ Նորից ամբողջովին 7:30-ին մերոնք վերացել են հակառակորդի հյուրարկայնություն, դա Սեյրան Քոհանյանն է արեցրել։ Մարտերը շարունակվում են շուշի մարտերում, արդեն ստացել է ևս վերջապես դոկումենտա, թե գործերում գտնվում են շուտ ու գործունեության ոտերի թերևների ոչը և հարություն։ Թշնամու վրայամեկնան դուրս է եկել շուշից և ճանապարհով իջնում էր ներքև, որտեղ դիրքավորված էին մերոն։ Վրայամեկնան համառորեն գնում էր ու հանկարծ կրակ լեռնականից ու այդ երկաթի հրեշը բոցավառվեց։ Կոմանդոսը չկարողացավ նստել վրճարանը, նա ուրախությունից գոռում էր, ապրես, ստուգում է, թե հիմա պիտի թևեր առնի, թռչի ու խարտուրի ազատամարտության։ Մենք ժամանակարական պետի շարունակում ենք գտել են մարտին և լսելով կապի պետին մոտավորապես պատկերացնում ենք, թե գործերն ինչպես են ընթանում իրենց ուղղություններով։ Գագիկն ու Բենիկը նկարահանում են, ինչ կարող են, իսկ ես ու Արկադի Ուկասյանը երկու լրագրողն ենք գրավումներով։ Մեր ուղղությունը երկար չէ։ Թշնամու վրայամեկնան կպելուց հետո նույն ճանապարհով արդեն դեպի Շուշի էր բարձրանում մեկան, և հանկարծ ոտերի կորտեր նրա դիմաց դուրս եկավ թշնամու տանը։ Կապիտետը մեր անձան կազմին խոստացրեց էր, մենք շուշերս տարած կասում ենք, թե ինչով քաղաքի երկու ցուլերի մնամար ավա Թշնամին ավելի դիտույթ գտնվեց, և մենք տեսանք, թե ինչպես դեպքավորվեց մեկանքը։ Հանձնակազմից պրոշտով ողջ ունեց միայն գրագիկ Արշավյան, իսկ Արշակ Հովհաննիսյանը և Շանթ Սարգսյանը ողջ ունեցան։ Մեր տանկի փոխվելը սառը ցանկերի ազդեցություն չէ, իրավիճակը կարծես կտրուկ փոխվեց, ամենայն դեպս այն ուղղությամբ, որը մեր տեսադաշտում է։ Ասել թե հակառակորդը ինչ որ առավելություն ստացավ, ոչ, այսպես չէ, սակայն մերոնք էլ չեն կարող այն առաջարկել։ Բանկի կողմից մի ժնդացիր անընդհատ սանրում է տղանք և մեր հետևակայները, որոշները բարձրացնելու հնարավորություն։ Կոմանդոսը դուրս էր եկել հրամանատարական կետից և զննում էր մարտադաշտը, հետո նա վերցրեց տրակտատը և բարձրացավ ծովերի վրա։ Ոտքում շատ մոտից սրսվածին շնամու նշանարույի արձակացման ուշները, զորի բարանի ուշացրեց։ Արկադի, քեզ նկատել եմ, զգուշ։ Քքած, ջղաձգորեն կտրեց կոմանդոսը և ավելի առաջ շարժվեց։ Ապա երբ դարձավ և դիմեց տարիքերի, գնացեք տեսեք ինչում մեկ անի, կա, ասաց տարիքերը և դարձավ ողջում ասում, գնացեք։ Նրանց միացավ նաև Գագիկ Սիմոնյանը, որ ինչպես պարգրեց հետո շատ արժեքավոր կադր էր երկրում։ Բոլորի տրամադրությունը մի տեսակ ընկել էր և սպասողական կետի մեջ էր։ Կա ավելի անպանելի միջոց, քան սպասողական միջոցը, նմանավան մարդու բանին։ Ինչպես Ղարաբաղցիներն են ասում, Զորի Բալայանի խաղացած աղում զառանցումը կապվում է։ Արկածի, ինչ են կանելու, պետք է ինչ-որ բան մտածել։ Մի քիչ այս պասին, տեսնենք տելեցին ինչ են ասում, պատասխանեց կոմանդոսը։ Նույն սպասում է, թե ինչ կարողի ստաբուշտետը կատարվեք անսպասելու։ Եթե ուտակին ստորոտերից միանգամից երկում հայտնություն երկու ուղարկելներ, որոնք հանցան մեր ոտավորով են։ Կգում ինձ պատ, թե դրանք մեր ուղարկելներն են, Զորի Բալայանը անընդհատ զանգում է այդում։ Եվ որքան մեծ ուղավին դառնանք, երբ ուղարկելները սկսեցին վրկրագրվել ես ու Բենիկը, որ այդ պահին գտնվում ենք ժամադրությունից, առավելորեն մենք սկսեցինք հրամանը, որ Բալայանը չհասցրեց ուղարկել։ Gracias. Kırdım.